Şunu sefet. तबलीग जमात के साथ देना चाहिए कि दूसरे आए हमारे दोस्त उनके साथ बैठ करवाना चाहिए और थोड़ा वक्त हो घर से तो तीन दिन के लिए एक दिन के लिए चालीस दिन के लिए उनके साथ जाए अगर मस्जिद का माहौल मिलेगा तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी और माशाल्लाह मुसलमान हो गए आप हजरात नए मुसलमान हैं भले नया मुसलमान हो या पुराना मुसलमान हो अल्लाह के यही चलता ये नया या पुराना और जो नया मुसलमान होता है सर कलमा पढ़ लिया उसके सब गुनाह बिल्कुल धुल जाते हैं अब वो नए सिरे से उसकी जिंदगी शुरू होती है और हम लोग पुराने मुसलमान हैं पुराने हों बाप दादा हमारे मुसलमान थे तो कलमे की दौलत बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी नेमत है अब इसकी हिफाजत हमें करनी है कलमा मिल गया अब इसकी हिफाजत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कोई इलाह नहीं अल्लाह कोई मामूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है कोई नबी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो वो जो बात जो रसूल जो बात लेकर आया उस पर भी अमल करना चाहिए वो क्या बात लेकर आए उनके जिंदगी में आने का मकसद क्या था कि हम लोग जो है अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बन जाए यानी ऐसे बन जाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करने वाले बन जाएं काली कमली वाले बहुत ही प्यारे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजू फरमाते थे सहाबा कराम जो उनके साथ रहते थे सहाबा कराम कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे उन पे अपनी जानें फिदा करते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वजू का पानी भी गिरने नहीं देते थे ऐसे प्यारे पूरी दुनिया जो बनाई गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाई गई नबी अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दुनिया बनाई गई तो जिनकी वजह से दुनिया बनाई गई वो कितने प्यारे होंगे ना बहुत नूरानी चेहरा माशाल्लाह और बहुत अच्छे अखलाक वाले घर में जब जाते थे तो मुस्कुराते हुए तशरीफ ले जाते थे और उम्मत की बड़ी फिक्र रखते थे और उनका चेहरा जो था माशाल्लाह बहुत नूरानी था उनके चेहरे पे दाढ़ी सजती थी उन्होंने ये भी फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतरवाओ चेहरे पे उनके दाढ़ी थी काली मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने कलमा पढ़ा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें दाढ़ी भी रख लेनी चाहिए दाढ़ी एक मुट्ठी रखना ये थोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी दाढ़ी यहां से रखना और एक मुट्ठी दाढ़ी यहां से रखना और ये दाढ़ी का जो बच्चों रखना ये वाजिब है यानी जरूरी है जैसे नमाज जरूरी है दाढ़ी रखना भी जरूरी है तो खैर तबलीगी जमात में चार महीने पे निकल जाएंगे दाढ़ी निकल आएगी वहां कोई शेव करने का मौका ही नहीं मिलता मस्जिदों में जब जाते हैं तो मगर ये पता होना चाहिए हमें मसला और हिम्मत करके रख लेनी चाहिए भाई औरतों की दाढ़ी नहीं निकलती ना मर्दों की दाढ़ी निकलती है और हम इसको यूं करके साफ कर लेते हैं फितरत वाली चीज है कि मर्दों की दाढ़ी निकलती है फिर उसको बाद उसको तेल लगा लें उसको कंघा करें दाढ़ी अच्छी लगेगी फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात है वो दाढ़ी वालों के लिए हर वक्त दुआ करती रहती है पाक है वो जात जिसने मर्दों को दाढ़ियों से जीनत बख्शी यानी हसीन बनाया मर्दों को अगर वो दाढ़ी रख लेंगे तो अल्लाह ताला उनके खूबसूरती अता फरमाएंगे समझ रहे हैं आसान उर्दू में समझ आ रही है सिंधी में समझाऊं तो दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला प्यार कर लेते हैं और जब आमाल पहुंचते हैं काली कमली वाले के पास वो खुश हो जाते हैं देखो मेरी जैसी इसने शक्ल बना ली इस फितने के जमाने में ये फिल्मों में जो हम देखते हैं ड्रामों में जो देखते थे हम लोग अब तो तौबा कर ली हमने तो फिल्म वालों और ड्रामे वालों और क्रिकेट प्लेयर्स और फिल्म वालों की हमें नकल नहीं करनी है अब हमने कलमा पढ़ लिया है अब जब कलमा पढ़ लिया है तो हमें काली कमली वाले की बातें माननी है काली कमली वाले फरमाते हैं कि बदनजरी आंखों का जिना है औरतों को देखना मोबाइल के ऊपर नंगी तस्वीरें देखना मोबाइल पे फेसबुक देखना यूट्यूब देखना अब कलमा पढ़ लिए ना हम लोग जो मुसलमान पुराने बैठे हैं या नए बैठे हैं वो भी अगर आंखों से बदनजरी करेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी लिखी जाएगी काली कमली वाले की जो है नाफरमानी लिखी जाएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आंखों का जिना है नजरबाजी आंखों का जिना इसको आम बात नहीं समझा कि शेख साहब की बात है या कोई मौलवी साहब की बात है किसी खास की बात है ये तो बुखारी शरीफ की बात है काली कमली वाले की बात है और जो कुरान शरीफ रखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कुल लिलमुमिनीना यगुज़ु मिन अबसारिहिम जब अल्लाह ताला ने हमें भेजा तो अल्लाह ताला ने हमें उसूल बना के भेजा है हर इलाके के एक उसूल होते हैं ना अल्लाह ताला ने उसूल और ये पूरी सब आलम के मुसलमानों के लिए और काली कमली वाले तो सारे आलम के लिए हिदायत के लिए तशरीफ लाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत की हिदायत के लिए तशरीफ लाए थे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मोमिनीन बंदों से कि अपनी नजरों को झुका लें कुल लिलमुमिनीना यगुज़ु मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें हिंदू भी नहीं चाहता किसी मेरी बेटी से कोई जिना करे चाहता है हिंदू तो ये मुसलमान भी हुजूर फिर अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया ایک کافر نے میرے شیخ سے پوچھا تھا, عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی, بہت بڑے عالم, بڑے بڑے علماء کرام ان سے دعائیں لینے آتے تھے, میں ان کا ادنا سا خادم ہوں, کہ حضرت زنا کیوں حرام ہے, زنا کیوں حرام ہے زنا؟ تو فرمایا کہ بتاؤ آپ. پھر حضرت والا نے یہ حدیث شریف سنائی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے, یہی ایک صحابی نے عرض کیا, یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے, یعنی میں زنا کر لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, ڈانٹ نہیں لگائی بلکہ فرمایا محبت سے بیٹھ جاؤ, بٹھا دیا اس کو بیٹھو. تو فرمایا کہ آپ کی بیٹی سے کوئی, آپ کی جو ہے بہن سے کوئی زنا کرنے کی اجازت مانگے, زنا کی اجازت دو گے؟ بتائیے ہم دیں گے کہ ہماری بہن سے کوئی منہ کالا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ, میں تو اسے گردن اڑا دوں گا, غصہ آ گیا اس کو, میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی اس طرح کرے گا. فرمایا جس سے تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی بہن ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر فرمایا اچھا بتاؤ کہ تمہاری بیٹی, تمہاری جو ہے ماں سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تو زنا کی اجازت دو گے؟ فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے گردن اڑا دوں گا. فرمایا خالہ سے تمہاری کوئی اجازت مانگے زنا کی تو تم دو گے؟ اس نے یہی, انہوں نے یہی عرض کیا. تو پھر فرمایا جس سے تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے نا بھائی؟ تو جب اس سے زنا نہیں کر سکتے, اور سب سے بڑھ کے اللہ کی مخلوق ہے, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, کسی سے بھی زنا جائز نہیں ہے. اور یہ زنا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ بد نظری کی ہے, عورتوں کو دیکھا ہے. اب جب تبلیغ میں بھی نکلتے ہیں تو امیر صاحب کہتے ہیں نا کہ گشت کرنا ہے, میں نظر چکاتے ہوئے کرنا ہے, دروازے پہ کھٹکھٹانا ہے تو سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ عورت اندر نظر نہ پڑ جائے, کیونکہ یہ بد نظری کرنے سے آنکھوں کو, عورتوں کو دیکھنے سے سارے عبادت کا نور, حج کا نور, ایک لاکھ حج کیے ہوں, عمرے کیے ہوں, تہجد پڑھی ہو, سب ضائع ہو جاتا ہے اور بد نظری سے. یہ بہت اہم حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مردوں کو الگ فرمایا, عورتوں کو الگ فرمایا, کہ مومین بندوں سے فرما دیں الحمدللہ کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں, صرف جھکا لیں نہیں, عورت آ گئی نظروں کو جھکا لیں, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. مجھے اپنی نظر نہیں بچائے گا, اس کی شرمگاہ حفاظت میں نہیں رہے گی, کیا کرے گا؟ ہاتھوں سے جوانی برباد کرے گا. یہ تو گناہ عام ہو گیا ہے, باتھ روم میں جا کے تو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے گندی چیز نکل رہی ہوگی, اور سارے انبیاء کے سامنے یہ شخص رسوا ہو رہا ہوگا جو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہے. تو جو نظر نہیں بچائے گا اس کی شرمگاہ حفاظت میں نہیں رہے گی. یہ قرآن شریف کا اسلوب بتا رہا ہے. اس سے پھر کیا ہوگا, نظر بچانے سے ایک دم دل پہ دھچکا لگتا ہے, دل چاہتا ہے یہ دیکھ لیں, پر اللہ نے منع فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نظر جھکا لی, ایک دم دل پہ کرنٹ آیا. وہ کون سا کرنٹ ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت کا کرنٹ. ایمان کی حلاوت اللہ دیتے ہیں. فضائل ایمان میں بھی حدیث شریف لکھی ہے غالباً فضائل رمضان میں, جو اللہ کے خوف سے, من ترکہا مخافتی, جو اللہ کے خوف سے نظر جھکائے گا, اب اللہ کے خوف سے, تبلیغی دوستوں کے خوف سے نہیں, امام صاحب کے خوف سے نہیں, جا رہے ہیں اکیلے کھیتوں میں, دیکھا لڑکیاں ہیں, اب وہ دیکھ لے گا تو اللہ کی منع فرمانی ہو جائے گی. اگر نظر پڑ گئی پھر جھکا لی اور استغفار کر لیا اور پھر آگے چلے گئے, اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا, تو دل تو چاہ رہا تھا کہ دیکھ لیں اچھی طرح اور ان چار تین عورتوں کو, جبکہ کچھ ملنا نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے ہم کتنی عورتوں کو استعمال کر لیں گے, کر سکتے ہیں دنیا بھر کی عورتوں کو, اس سے بہتر یہ کہ نظر جھکا لیں اور ایمان کی حلاوت دل میں پا لیں. پھر عبادت میں مزہ آئے گا, تلاوت میں مزہ آئے گا, نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. جب گھر جا کے ٹی وی دیکھیں گے اور جب گھر جا کے خبرنامہ دیکھیں گے, گانے سنیں گے, تو پھر مزہ تھوڑی آئے گا دین میں. مگر بہرحال اسلام کی دولت بہت بڑی نعمت ہے. اسلام نے مایوس نہیں کیا کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں, میں نے زنا کر لیا, شراب پی لی, اور میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں, گانے بھی سنتا ہوں, میں تو داڑھی بھی شیو کرتا ہوں. توبہ کر لے, سب معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ. سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین, یعنی جیسے متقی بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں, جو توبہ کر لیتا ہے نا اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. توبہ یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ بھی رہا ہے, ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, ہاں ہاں کیا فحاشی کا زمانہ ہے, دیکھو ذرا اعجاز میں کتنی گندی تصویریں آ رہی ہیں, دیکھ بھی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے, ایسے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, ارادہ کرے کہ مجھے ٹی وی نہیں دیکھنا ہے, ارادہ کرے مجھے گانے نہیں سننے, لڑکیوں سے دوستیاں ختم کرنی ہے, لڑکے سے دوستی ختم کرنی ہے, جو لڑکے گناہ کی طرف دعوت دیں ان سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. موبائل پہ جو گندی تصویریں بھری ہیں سب ڈیلیٹ کرنی ہے, موبائل پہ گانے نہیں سننے, ایف ایم کے چینل نہیں سننے, کیونکہ جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہی عن المنکر بھی ہے. ہر جگہ بتا رہا ہوں, ہم لوگ کراچی سے آئے, تین دن پہلے کراچی میں زلزلہ آیا, پتہ نہیں چلا, ہلکا سا ہلی تھی زمین, کچھ لوگوں کو پتہ بھی چلا کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ منکرات کرنے لگے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں. اور سب سے بڑا منکر اس زمانے بے پردگی, فحاشی, عریانی, عورتوں کا بے پردہ نکلنا اور مردوں کا بد نظری کرنا, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, سب عبادت کا نور ضائع ہو رہا ہے. تو میرے شیخ اسی کو فرماتے تھے کہ بس ایک کام کر لو, اپنی نظروں کو جھکا لو عورتوں سے, تو کیا ہوگا, یہ بہت بڑا, یہ ایسا ہے جیسے اونٹ اٹھا لینا, بھینس اٹھا لینا. جو بھینس اٹھا لے گا اس کو بکری اٹھانا کیا مشکل ہے. ہر جگہ عورتیں ہیں, اسٹیشن پہ عورتیں ہیں, جہاز میں عورتیں ہیں, بس اسٹیشنوں پہ عورتیں ہیں. ارادہ کر کے نکل لیں مسجد سے, ہمیں گھر سے ہمیں عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے, نظر پڑ جائے پھر جھکا لیں. ویسے ایسی جگہ پہ جہاں بازار ہو وہاں نظر پڑانی نہیں ہے, وہاں نظر جھکا کے ہی چلنا ہے. یغض من ابصارہم, اپنی نظروں کو جھکا لیں, اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے دیں گے. اور اس کے لیے کیا کریں, اب اس کے لیے روح تگڑی ہونی چاہیے. انسان کے اندر جسم اور روح ہے نا. جب ابھی کل بھی ایک جنازہ تھا, امام صاحب کے پڑوسی تھے, گاؤں میں جنازہ ہوا, ہم لوگ بھی گئے تھے, پورا گاؤں آ گیا تھا جنازے میں. تو جنازہ تو ہوا, میں اس سے سبق کیا لیا ہم نے, وہ چلے گئے اس دنیا سے, ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے, جانا ہے کہ نہیں جانا. پھر اب سب کتنا ہی بڑا ولی اللہ بھی دنیا سے جائے, عام انسان بھی جائے, سب اکیلے قبر میں جاتے ہیں, اور یہ سب ہاتھ چومنے والے, واہ واہ کرنے والے اور پیسے وغیرہ سب یہیں رہ جاتے ہیں. مگر پیسہ بری چیز نہیں ہے, پیسوں کو صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں, پیسہ کمانا برا نہیں ہے, پیسہ کما سکتے ہیں. اسلام میں پیسہ کمانے کو منع نہیں کیا گیا, اسلام میں یہ بھی منع نہیں ہے کہ اگر کوئی بنگلے والا ہو تو اللہ والا نہیں بن سکتا, امیر لوگ بھی اللہ والے بن سکتے ہیں, غریب سے غریب جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ہدایت کے تشریف لائے تھے, بھلے امیر ہو یا غریب ہو. سلیمان علیہ السلام امیر تھے, نبی تھے, امیر ہو کے پھر نبی بھی ہوئے, سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. بس یہ ہے کہ گناہ دنیا کو لات مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں گے, بلکہ گناہوں کو لات مارنی ہے, شریعت و سنت میں چلنا ہے. جب گھر جائیں گے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دینا, غصہ کرنا, یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اکمل مومن وہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سے ہی بہترین وہ ہے, خیارکم خیارکم لنسائہم, جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, جو بیوی کی پٹائیاں کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, بہنوں کی پٹائیاں کرتا ہے, ان کو تھپڑ مارتا ہے, ان سے بولتا ہے ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی, یہ سچا مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, یہ سچا مسلمان ہوتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اسلام تو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کافروں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کالی کملی والے نے کافر کے لیے چادر بچھا دی تھی باقاعدہ, وہ صرف اس وجہ سے تاکہ وہ دین کے قریب آئے, اس کے کفر کی وجہ سے نہیں, کسی کافر سے. ہمارے حضرات بڑے, شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا, یہ بڑے پیر صاحب تھے, یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو کافروں سے بھی کمتر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ وہ چلے گئے, تو ان کے بعد جو بھی ان کے سیٹ پہ بٹھائے گئے, غوث تھے وہ بہت بڑے, تو وہ جتنے بھی ولی اللہ ہوتے, اور ہمیں بھی ولی بننا, اللہ کا دوست بننا یہ ضروری ہے, یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ یہ کوئی الگ سے کام ہے, ولی وہی ہوتا ہے, اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا, جو غصے کو پی جاتا ہے, جو معاف کر دیتا ہے, یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو لوگوں کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, جو سنت پہ چلتا ہے. فضائل اعمال جو ابھی پڑھ کے سناتے ہیں ہمارے تبلیغی بھائی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کو تلاش کرو, کوشش کرو, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے, جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے. اللہ والا کون ہو, جو سنت پہ چلتا ہے. سنت پہ چلنے کا کیا مطلب ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دیتا ہے وہ. اب نماز پڑھنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, امام صاحب سے پوچھ لیں, ہمارے حضرت کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, اس میں آپ دیکھ لیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام دامت خاتم عالیہ پورے اسلام کے شیخ ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کی کتاب ہے چھوٹی سی, نماز سنت کے مطابق پڑھیں, کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے, جیسے چاہے نہیں پڑھنی, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنی ہے. پڑھیے, پکڑنا, اللہ اکبر کہیں گے, پہلے دن کھڑے ہو رہے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد باقاعدہ علامہ کافی جگہ رکھا ہے کہ جو ہمارے پیر ہیں وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے, یوں کیڑے ہونے چاہیے, کیڑے نہیں ہونے چاہیے, اور پیروں کے درمیان چار عمر کا فاصلہ مستحب ہے, مستحب کا اطلاق سنت پر چار عمر کا فاصلہ ہونا چاہیے, اور جب اللہ اکبر کہیں گے اللہ انسانوں کو پکڑے گی کر کے, سنت طریقہ ہے اللہ اور یوں کر کے ہاتھ کے دو دن میں نماز سکھاتے ہیں, اس بار انہوں نے مدد کیا نماز بھی سکھاتے ہیں, تجویز ایک دوسرے کا دور بھی ہوتا ہے, آپ قرآن کی ایک تجویز بھی کسی قاری صاحب سے نہیں کرانی چاہیے, اور ہاتھ باندھیں گے اس طرح روٹی بنائیں گے سنت طریقے سے, اس طرح فکروں کو اس طرح یوں کر کے پکڑ لیں گے, سمی اللہ کرے ہوں گے, اور جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ یوں لٹکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, یہاں اس طرح ہونے چاہیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اس طرح اٹھا دیں گے, اللہ پہ جھکا دیں گے, اشهد ان لا الہ الا اللہ کا تعریف کرے گا پھر درود شریف پڑھیں گے اور سلام کرتے وقت یہاں کندھے پہ دیکھیں گے, پیچھے والے آدمی کو نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ یہاں پہ دیکھیں گے. تو ہمیں دل میں تو ہمیں اور بھی نماز میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں, مگر ہم سنت کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے تو نماز اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے کہ دیکھو میرے حبیب کالی کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے کی نقل کر رہا ہے. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یعنی مدینہ کے نام میں اتنا ایسا پیارا نام ہے مدینہ شریف. میں بھی گیا ہوں مدینہ شریف الحمدللہ, اپنے شیخ کے ساتھ سفر ہوا, بہت دفعہ حاضری ہوئی روزہ مبارک پہ. یعنی جب کالی کملی والے کے دربار میں جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے امام مالک رحمتہ اللہ فرماتے ہیں من زار قبری, یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد, تو فقط زارنی, گویا اس نے میری زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انبیاء کو موت نہیں آتی, قبر میں وہ چلے آتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی, قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. وہ اس طرح شہید زندہ ہوتا ہے, جو شہید چلے آتا ہے وہ بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پلاتے ہیں. اسی طرح نبی بھی زندہ ہوتا ہے. تو جب ہم یہاں سے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں کیسے بھیجیں گے, جب مسجد میں داخل ہوں سنت ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ابن ماجہ شریف میں آتا ہے, ہمارے ساتھ علماء بھی آئے ہیں دارالعلوم کراچی کے ماشاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو بسم اللہ ہی پھر کیا پڑھیں گے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں لوگ بولتے ہیں آپ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے, ہمارے بزرگوں نے اس پہ بھی عمل کیا ہے. بزرگوں نے اس لیے عمل کیا ہے کہ سنت طریقہ ہے کہ جب داخل ہوں مسجد میں بسم اللہ پڑھ لیں, پھر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں ہم نے بھی صلاۃ والسلام پڑھ لیا, یہ ابن ماجہ شریف میں آتا ہے. اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو جب ہم یہاں سے درود شریف پڑھیں گے, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں, صلی اللہ علی النبی الامی, درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے, یہاں سے فرشتے وہاں روزہ مبارک پہ لے جائیں گے. اور جب روزہ مبارک کے سامنے پڑھتے ہیں جالی مبارک کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں. بہت سے بڑے بڑے بزرگان دین وہ ان کا جواب انہوں نے سنا بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے ہیں, ان کی جو نقل کر لیں گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا. اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی تشریف لے آتے ہیں. مقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں پورا ہے کہ شیطان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنتی ہو جائے, جنتی تو اللہ کی رحمت سے ہوں گے, بلکہ اصل وہ ہے جو عمل کرتا ہے. ایک شخص روزانہ خواب میں دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے گانے بھی سنتا ہے, داڑھی بھی شیو کرواتا ہے, سود بھی لیتا ہے بینک سے, لائف انشورنس بھی کروائی ہوئی ہے, ناشتہ بھی ہے اور بیوی کو بھی نچاتا ہے, مائیوں میں مہندی بھی کرتا ہے, شادی میں گانے بازے کرتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے ناراض ہو جائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے, ان کا یہ فرمان ہے کہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب ہے جو نظامانی گاؤں میں رہ کے, حیدرآباد میں رہ کے, امریکہ میں رہ کے, آسٹریلیا میں رہ کے, وہ قریب ہے جو سنت پہ چلتا ہے. یعنی یہاں پہ رہ کے ہم سنتوں میں چلیں, ان جیسے بال رکھیں, ان جیسے چہرہ بنائیں, آنکھوں کو صحیح استعمال کریں, زبان سے غیبت نہ کریں, ہاتھوں کو صحیح استعمال کریں, اس سے موبائل پہ چیٹنگ ویٹنگ نہ کریں, پیر جو ہیں گندی جگہ نہ جائیں, دل میں برے خیالات نہ پکائیں, ہر مسلمان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, تو کیا ہوگا, یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے. اور ایک شخص مدینہ شریف میں رہتا ہے, یعنی جالی مبارک کے ساتھ ہی رہتا ہے, مگر گھر میں ٹی وی چلاتا ہے, داڑھی کو شیو کرتا ہے, وہ ہا ہا ہو ہو کرتا ہے, گانے سنتا ہے موبائل کے اوپر, لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, تو یہ مدینہ شریف میں رہ کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ کا پیارا بندہ ہوا ہے, دنیا میں کہیں بھی رہے مگر سنت پہ چلے, کالی کملی والے کی نقل کرے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کالی کملی والے کی کیا کیا بات پہ ہمیں اپنانا ہے, ہم علماء کرام سے پوچھیں گے. ہم لوگ تو مدرسے میں نہیں پڑھیں گے نا, مدرسے میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ مدرسے میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, بڑے بڑے استاذ ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے وقف کی بھی ہوتی ہے. تو طالب علم جاتے ہیں 8 سال مدرسے میں پڑھ کر, پھر ان سے دین سیکھتے ہیں, پھر اس کو آگے سکھاتے ہیں. تو عالموں سے پوچھیں گے, کہ آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقہ کیا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، تو سنتوں کی کتاب بھی ملتی ہے، ایک اور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خرید لیں اپنے گھر میں رکھیں، اور اس سے پتہ چلے گا کہ کالی کمنی والے زندگی کیسے گزارتے تھے، ان کے دن اور رات کیسے گزرتے تھے. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، فضائل ذکر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو 100 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے نا 14ویں رات میں سے چاند چمک رہا ہوتا ہے نا ویسے چمکا دیں گے، سبحان اللہ. یہ کالی کملی والے نے فرمایا، تو ذکر کریں گے دل میں نور آئے گا. دکھائیے گا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ یہ تسبیح ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہتے تھے، ان کے پاس وہ دھاگا ہوتا تھا، دھاگے میں گانٹھیں بندی رہتی تھیں، اس پہ گنا کرتے تھے، اس سے تسبیح کا ثبوت ملتا ہے. تو تسبیح شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب اور میرے شیخ بھی بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالموں اور ولیوں کے سردار تھے، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی اپنے پاس تسبیح رکھتے تھے. جب روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیں، 10-12 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اس کو مکمل کر لیں. کیونکہ ذکر کرنے سے میں بتایا تھا جسم اور روح ہوتا ہے، ہمارے اندر روح بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل بھی رکھا ہے، تو دل میں گناہ کرنے سے کالا دھبا لگ جاتا ہے، وہ کالا دھبا ہمیں نظر نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ نے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، جس نے بھی گناہ کر لیا، کوئی بھی گناہ کر لیا، عورتوں کو دیکھ لیا کالا دھبا لگ گیا، گانے سن لیے کالا دھبا لگ گیا، مگر جب توبہ کر لیتا ہے وہ سب دھبے صاف ہو جاتے ہیں، جیسے کپڑے صاف ہو جائے ڈرائی کلین میں مشین میں، ویسے ہی جو توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ میں عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، میں گانے نہیں سنوں گا، میں داڑھی کو شیو نہیں کرواؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو بالکل صاف کر دیتے ہیں. جب ذکر کریں گے تو دل میں نور آئے گا، دل میں حیات آئے گی، جیسے ہم لوگوں کی حیات ہے، دل کے اندر بھی ایک حیات ہوتی ہے، وہ دل زندہ ہوتا ہے ذکر کرنے سے، مگر ذکر پوچھ کے کریں، 100 دفعہ کافی ہے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کر لیں. اور جب ہم لوگ یہاں سے گھر جائیں گے، بیوی سے ہنسنا بولنا یہ بھی ذکر ہے، کھانا کھائیں گے، کھانا تو سب کو کھانا ہوتا ہے نا، دسترخوان بٹھا کے کھانا کھائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، یہ بھی ذکر بن جائے گا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیجئے، یہ بھی ذکر ہے. گھر کے اندر ہی سارا جو ہے دین بن جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اب سونا ہے ہمیں، سونا کیسے؟ سنت کے مطابق سوئیں، اللہم بسمی کا اموت ہوا ہے، چھوٹی سی دعا ہے پڑھ کے سونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پہ اس طرح سوتے، تھوڑی دیر اس طرح سیدھی کروٹ پہ سو جائیں، پھر بھلے سیدھا سو جائیں، تاکہ سنت پہ تھوڑی دیر عمل ہو جائے ہمارا. تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کلمے کے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، کہ کلمے میں اور اللہ میں کوئی فاصلے نہیں ہیں، یعنی جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہ آسمان پہ چلے جاتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. 100 دفعہ تو نہیں، میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ ہمارے مشائخ بڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عاشقانہ ذکر کرتے تھے، ایک تو یہ لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک حدیث میں لکھا ہے فضائل ذکر میں لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ سبق المفردون سبقت لے گئے وہ لوگ، بازی لے گئے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر عاشقانہ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعۃ فی الارض، زمین پر قیامت نہیں آئے گی، حتی یقالو اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے. یعنی یہ دنیا جو قائم ہے، آسمان و زمین، یہودی اور کافر جو رزق کھا رہا ہے نا، روٹی کھا رہا ہے، وہ مسلمان میں جو اللہ والے ان کی وجہ سے کھا رہا ہے، نیک بندے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے قیامت نہیں آتی، مصیبتیں ٹری رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آسمان، تو جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے اب تک قیامت نہیں آئے گی. مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اللہ سے مراد یہی جو ذکر کرتے ہیں مشائخ بزرگان دین. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے، اور حدیث قرآن شریف میں آتا ہے واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لو. تو رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. علامہ تفسیر مظہری میں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا نام بھی روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں گے تو دل میں نور آئے گا. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. حضرت والا ہمارے فرماتے تھے اس طرح اللہ کھینچ کے کہیں گے تو ایک باقاعدہ دل میں نور اللہ کی حلاوت محسوس ہوگی. باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے، اور فرعون اور حامان جتنے بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے کسی نے کے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ وہ اللہ نام رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی بھی ایسی حفاظت فرمائی ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیڑو سٹھو نالو آہے، اللہ اللہ کیڑو سٹھو نالو آہے، عاشق جامینا ائیں جام آہے، عاشق جام ائیں جام آہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ایسی مجالس کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں، دلوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے، اور جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کر رہے ہیں کہ ان کے بیوی بچے ہیں، روٹی کپڑا مکان کی بھی فکر ہے، پھر بھی میرا نام لے رہے ہیں. فرشتے حیران ہوتے ہیں، فرشتے تو ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں مگر ہم لوگ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس کو بیوی بچے بھی ہیں اور اس کو روٹی دال روٹی کی بھی فکر ہے اور پھر بھی میرا نام لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں کچھ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور مگر ذکر کرنے سے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے گھر میں، کوئی سو رہا ہے تو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو زور سے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ہلکے ہلکے اس طرح اللہ اللہ، تاکہ کسی کو آواز آئے گی تو اس سے تکلیف پہنچے گی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ مشغول ہے. اچھا ایک بات بتا دوں، یہ تو ذکر کریں گے اس سے دل میں نور آئے گا. اب کیا ہوگا؟ دل میں نور آ گیا، اب جب عورتوں سے بچیں گے نا پورے دن، صبح تو ذکر کر لیا، اب جب عورتوں سے بچیں گے تو دل ٹوٹے گا. یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے عورت کو نہیں دیکھا تو دل ٹوٹ گیا. حدیث میں آتا ہے دل ٹوٹے ہوئے میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. جب دل ٹوٹے گا دل کے اندر وہ نور جائے گا، پھر وہ نور پورے جسم میں جائے گا، اور پھر جو ہے حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اذا رو ذکر اللہ، جب لڑکیوں سے بچیں گے، لڑکوں سے بچیں گے، فیس بک یوٹیوب سے بچیں گے، دل تو چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے خیالات رکھے ہیں، یہ نہیں کہ دل نہیں چاہے گا، دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کا، دل چاہے گا اس پہ عمل نہیں کرنا. قرآن شریف میں آتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اللہ کے سامنے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے. اتنے بڑے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، کیسے سورج نکالتے ہیں، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اور کیسے کیسے پیارے پیارے پرندے اللہ نے بنائے، آسمان اور زمین بنائے، سات آسمان بنائے اللہ نے، سات زمین انہیں بنائی. تو ان کو ناراض کرنا اچھی بات تو نہیں ہے نا. تو کیا بات بتا رہا؟ ہاں، جو اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرا، اور وہ نہن نفس عن الہوا، جو اپنے خواہشات کو دباتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے. خواہشات ہوں گی جبھی تو ہم دبائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب کھائیں گے پئیں گے تو خواہشات پیدا ہوں. کھانا پینا منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال نعمتوں کو منع نہیں فرمایا. حضرت والا فرماتے تھے خوب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چاول کی روٹی کھائیں آپ، یہاں پہ بنتی ہے چاول کی روٹی، اور مرغا بھی کھائیں، مرغی کھائیں، کوئی مزہ نہیں. حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنے چاہیے، نعمتیں اللہ نے دی ہیں. مگر اس سے جو طاقت آ رہی ہے، کھانے سے طاقت آئے گی کہ نہیں؟ آنکھوں میں روشنی آئی، دل دھڑک رہا ہے ہمارا، تو اس طاقت کو غلط استعمال نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. بتائیے ہماری کوئی نافرمانی کرے ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کی نافرمانی کرنا یعنی عورتوں کو دیکھنا اور بدنظری کرنا، غیبت کرنا، کسی مسلمان پہ بہتان لگانا، یہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے. یعنی یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اب برائی کر رہے ہیں اپنے کسی گھر والے کی، مسجد میں تو اور گناہ ہو جائے گا. حدیث میں، قرآن میں، شریف میں آتا ہے مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اپنے بھائی کا وہ بھی مرا ہوا اس کا گوشت کھانا. اس لیے کسی مسلمان کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی دینی خادم کی بھی نہیں، تبلیغی بھائیوں کی بھی نہیں، امام صاحب کی تو بالکل ہی نہیں، عالموں کو تو بالکل برائی نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے عیبوں پہ تو دیکھیں، ہمارے کتنے عیب ہیں ہمارے، دوسروں کے عیب کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں، یہ نہیں کہ وہ اس کے گھر ٹی وی لگا، اس کے گھر نہیں، اپنے ہمارے گھر ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے گھر سے ٹی وی نکالیں. ہمارے ساتھ دو تین دوست آئے ماشاء اللہ، اپنے گھروں سے ٹی وی توڑ کے نکال دیا، بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں. گندی چیز ہے ٹی وی، اس میں عورتیں آ رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، اس کے اندر گانے آ رہے ہیں. کرکٹ میچ میں کتنے جوان لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں ہر اوور میں کہ نہیں عورتیں، ہے نا؟ اوور ہر اوور ختم ہوتا ہے تو کوکا کولا کا اور داڑھی منڈانے کا ایڈ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہودیوں نے سارا چینل پہ قبضہ کیا اور ہم مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت دی اور عورتوں کو دیکھ دیکھ کے سب کلمے کی دولت ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم لوگ کافروں کو دیکھنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے، یہودیوں کو دیکھنے کے لیے، عورتوں کو دیکھنے کے لیے، گندی تصویریں موبائل پہ دیکھنے کے لیے. میرے اس زمانے میں تو سب سے بڑا فتنہ ہی موبائل بن چکا ہے. جس کو دیکھو موبائل میں گندے لطیفے بھرے ہوئے ہیں، گندے گانے بھرے ہوئے ہیں اور گندی تصویریں بھری ہوئی ہیں، اور انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے، بس کھیتوں میں جا کے گندی تصویریں خود بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو بھی دکھا رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ مت سمجھے کھیت میں میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ لڑکا ہے، میں اس کے ساتھ منہ کالا کر لوں، کوئی حرج نہیں. 6 لاکھ کی بستی تھی، لڑکوں سے گناہ کرتی تھی 6 لاکھ کی، وہ سارے لڑکے سے منہ کالا کرتے تھے. یہ آج کل یہ گناہ عام ہوئی ہے، کھیتوں میں گئے لڑکے سے منہ کالا کر لیا. تو حدیث میں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام کے 500 پر ہیں، انہیں اپنے پر کے کونے سے، ایک پر سے اس بستی کو اٹھایا اور 7ویں آسمان پہ لے گئے، کیونکہ وہ لڑکوں سے گناہ کرتے تھے. پھر پلٹ دیا، پٹک دیا، ہر ایک پہ پتھر برسائے. قرآن شریف میں آتا ہے اتاتون رجالا شہوتا من دون النساء، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے شہوت پوری کرتے ہو. اور فرمایا کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث عمل کرتے تھے جو لڑکوں سے گناہ کرتے ہیں نا. تو اس لیے میرے شیخ حسین لڑکوں سے پیر بھی نہیں دبواتے تھے، 15-16-17 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، ان سے سلام بھی نہیں کرتے تھے میرے شیخ. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے امام تھے، وہ اپنے ستیلے بیٹے کو پیچھے بٹھاتے تھے درس میں، کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے داڑھی نہیں آئی تھی. پھر ایک دفعہ ہمارے دیکھیے کیسے پیارے پیارے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ہیں اپنے وقت کے، وہ اپنے بیٹے کو پیچھے بٹھاتے تھے ستیلے بیٹے کو، کہ ان کے قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، مطلب جو نکلتی ہے 15-16 سال کے لڑکوں کی، ان کو دیکھتے نہیں تھے. پھر روشنی میں دیکھا ان کے سایہ نظر آیا داڑھی کا، اچھا تمہاری داڑھی نکل آئی، اس کو مل کر بھی نہیں دیکھا، پھر اپنے سامنے بٹھایا. یہ ہمارے بڑے جو ہیں احتیاط کرتے تھے لڑکوں سے، تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایسے لڑکوں سے دور رہنا چاہیے جن کو دیکھ کے دل میں برے خیالات آتے ہیں. جس طرح عورت کو دیکھنا گناہ ہے، حسین لڑکوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے. جن کے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں ایسے لڑکوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی بہت خبیث عمل ہے. اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو دل کو جانتے ہیں کہ کس نیت سے لڑکے کو دیکھ رہا ہے، اور بار بار اسی لڑکے کو دیکھ رہا ہے، اسی کو چائے پلا رہا ہے، اسی کو سموسے کھلا رہا ہے، سارے بسکٹ وغیرہ سب اسی کو کھلا رہا ہے. اس لڑکے پہ کیوں پیار آ رہا ہے؟ بڈھے پہ کیوں نہیں پیار آتا؟ بتائیے لڑکے پہ کیوں پیار آ رہا ہے؟ کیونکہ گندی حرکتیں کرنی، زنا العینی النظر، آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی، دیکھ رہا ہے اس کو بار بار مسجد میں اسی حسین لڑکے کو دیکھنا، اسی کے پیر دبا رہے ہیں، اور بوڑھا نظر نہیں آتا پیر دبانے کے لیے، حسین لڑکے کے پیر دبائے جا رہے ہیں. یہ نفس کی چالیں ہوتی ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں آنا مشکل ہیں، یہ مشکل ہوتی ہیں. دین اتنی ساری باتیں بتا دی، اس کے لیے حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ جو سچے ہیں اپنے تقوا میں ان کو تلاش کرو. اور جو سچا کون ہوتا ہے؟ جو مفتیان کرام کے ہیں یہ سچا ہے. دارالعلوم کراچی، بنوئی ٹاؤن، یہ بہت بڑے مدرسے ہیں کراچی میں، یہ ان کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں وہ بتا دیں کہ یہ سچا اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں جانا چاہیے. اس سے پھر دین میں ترقی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب دعا کر لیتے ہیں، دعا کا سنت طریقہ بھی دیکھ لیں. دعا میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یا تو وہی دے دیتے ہیں، اس سے بڑی نعمت دیتے ہیں. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میری نہیں سنتا. کیسے نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے کہ جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا. بخاری شریف میں آتا ہے جسم بیچتی تھی, دوپٹہ اتارا, پانی بھرا اور کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اللہ تعالیٰ تو ذرا ذرا سی باتوں میں بخش دیتے ہیں. تو دعائیں مانگنی چاہیے. علامہ شامی لکھا ہے, یہ اپنے دوسرا نمبر کا بٹن ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے ہتھیلیوں کو رکھیں گے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اور دعا کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں, پہلے اللہ کی تعریف کر لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں تھوڑی سی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پھر درود شریف پڑھ لیں, پہلے درود شریف آخر میں درود شریف, پھر اللہ سے معافی مانگے, پھر اللہ سے مانگے اللہ میرے کھیتوں میں برکت دے دے, میرے رزق میں برکت دے دے, اللہ میں پریشان ہوں پریشانی دور کر دے, ضرور سنیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. گڑ گڑا کے مانگے, تہجد میں اٹھ جائیں, تہجد میں نہیں اٹھایا جاتا, دو نفل پڑھ لیں جس وقت مکرو وقت نہ ہو, امام صاحب سے طریقہ پوچھ لیں. نماز حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نماز پڑھتے تھے, دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے, کسی عامل وامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈائریکٹ مانگے اللہ تعالیٰ سے. ہاں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے دعائیں کروانی چاہیے, اللہ والوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علی نبی امی, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ نے ایمان کی دولت دی, بہت بڑی دولت ہے, کلمے کی دولت دی, ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دیجئے. اللہ ایمان کی دولت کی ہماری حفاظت فرما دیجئے, ہمیں گناہوں سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, جو آنکھوں سے زنا کیا, زبان سے جھوٹ بولا, غیبتیں کی, کان سے گانے سنے, ہاتھوں سے گناہ کیے. اے اللہ ہم نے اسلام لانے کے بعد اتنی بڑی آپ نے کلمے کی دولت دی اور پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ تو بہت بڑے ربا ہیں. اے اللہ ہم اگر ہمارے گناہ آسمانوں میں بھر جائیں, زمینوں میں بھر جائیں, سب کو آپ معاف فرما دیتے ہیں. اے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, ہم سچی توبہ کرتے ہیں, توبہ کی چار شرطیں ہیں, اس گناہ سے الگ ہوتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے, دل میں ندامت بھی ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کریں گے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, نمازوں قائم کرنے والا بنا دے, سنت اور شریعت پہ چلنے والا بنا دے, ہمیں اللہ والا بنا دے. اے اللہ اپنا پیار نصیب فرما دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما دے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق نصیب فرما, تیرے نیک بندے جو ہیں ان کا عشق نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں, ان لوگوں کی محبت مانگتے ہیں جو آپ سے محبت فرماتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے آپ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. اے اللہ جو یہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی اتنی دور سے, اس کی نصرت فرما, ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما خوب. یا اللہ جتنی جماعتیں سارے عالم میں کام کر رہی ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, تبلیغی مراکز کی, تبلیغی جماعتوں کی, مساجد کی, مدارس کی, سچے اللہ والوں مشائخ کی, علماء کرام کی, سب کی حفاظت فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. شام کے مسلمان پریشان ہیں, اتنے لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے برف باری میں بغیر کھائے پیے اس وقت ہیں. اے اللہ خصوصی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے. اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, روزہ مبارک کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما دیجیے, سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اللہ والا بنا دے. اے اللہ دل زنگ آلود ہو گیا, آگ موسلا دھار ابر کی مانند بہنے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ وہ آنکھیں جو جن سے آنسو بہیں, وہ دل جس سے تڑپ, جو آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہو ایسا دل عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ نمازوں میں جو سستی کرتے ہیں اس کو چستی سے بدل دے, آپ راضی ہو جائیے, اور اپنی رضا والے اپنی خوشی والے اعمال نصیب فرما. ٹی وی سے بچا, زنا اور بدفعلی سے بچا, کمپیوٹر پہ گندی حرکتیں کرنے سے, موبائل پہ گندی تصویریں دیکھنے سے, ہمیں ہمارے گھر والوں, ہمارے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائیوں کو بچا لیجئے, پوری امت کو اس فتنے سے بچا لیجئے. اللہ مجھے بھی, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو بچا لیجئے, اور اچھے اخلاق نصیب فرما, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, ماں باپ کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کی توفیق عطا فرما, سفید داڑھی والوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما, علماء کرام کا ادب نصیب فرما, مسجد کے ساتھیوں کا ادب نصیب فرما, آپس میں محبت قائم فرما دے, دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے, محبت قائم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے رزق میں برکت دے دے, مال میں برکت دے دے, کاروبار میں برکت دے دے, دکان میں برکت دے دے. اللہ تعالیٰ خوب یا اللہ مال عطا فرما تاکہ ہم اس کو اپنے اوپر, اپنی ذات پہ, اپنے گھر والوں پہ اور نیک کاموں میں خرچ کر سکیں. یا اللہ ہمارے مال میں بھی برکت دے دے, اولاد میں بھی. وصلی اللہ علی النبی الامی, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. کتابیں دے دیں سب.